agasiri na subi Yesu ya nonya Okwagala kwali na jendi Tekutendeka Tata na sala wanaja Mwachibi mwaya zalibwa Katusanyuke tumutende Omulokozi ya tununula Halleluya Yolinji detulina kuluna kuluno Detulina songa rachi detusanyuka tuzalitwa Mikwano katuye katunye mumakanisa tumutende Sanyulia mulokozi meya ya galesi ya fe Yolinji yolinji detulina kuluna kuluno Tetulina songa rachi, tetusanyuka tuzalitwa Mikwano katuye, katunye mumakanisa tumutende Sanyulia mulokozi, meya ya galesi ya fe Halleluya, mwana nivitasa vipuge Halleluya, Halleluya. Kavipuge Atwagala Yesu atwagala Anjagala na wakwagala Eli mchilalo hote ya zalibwa Echifo chali chitama mitya Na marwali logali gajute Nazalwa Awanyeze nawe Engwama nevitasa vipuge Halleluya kabipuge Azalitwa Yesu, ye mununuzi wa fe.